все без огляду на вік роздавав. Він терпляче, опустивши додолу очі, чекав, коли все буде з'їдено, випито, приміряно, вдягнено. А тоді залазив на дно перевернутого барила і починав свої лекції та промови, що закінчувалися бурхливими аплодисментами. Можу запевнити, що таким оваціям позаздрили б навіть у Ласкала. Пишаючись собою, випнувши живіт, він повертався до житла, писав, різав олівцем папір усю ніч. Вранці, переконавши себе, плентався на майдани або під муніципальні будинки. Він розмахував дрібненько списаними аркушами перед строкато вдягненими громадянками, закликаючи до голосу сумління. Проте люди потічками хлюпалися тротуарами, лінькувато повертали голови, спльовували крізь зуби, лихо матюкалися. Того дня двійко якихось розбишак, худих, однакових з лиця, а радше з гурту неприкаяних угрупувань, що стовбичать під стінами всіляких установ, обстоюючи чи то захист кішок та собак, чи гомосексуалістів, підбігли, засмикали Віталія за обшлаги піджака і закричали вилуженими горлянками «Тримайте злодія!». Народ, віддамо йому належне за мудрість, і тут не звернув увагу. Але в когось таки заплила від перевтоми й безсоння фізія Віталія пробудила антипатію. Без стусанів цього разу не обійшлося. Спочатку його вхопив здоровенний чоловік, буцнувши в носа плескатим лобом. Невідомо звідки з'явилася дамочка і затарабанила японською парасолькою по голові. Це відбувалося швидко, як спалах. Ніщо не є таким швидким на руку, як злоба, присмачена несправедливістю. Спочатку він чинив супротив, тоді виправдовувався, ще пізніше вирвався і кинувся тікати. Стишив крок, коли рейвах ущух, у повній глухоті, зі зліплим від голоду шлунком, перебираючи язиком у роті кислу слину, що віддавала солодом загуслої крови, він рухав своє тіло, штовхаючи в безкінечність людської ріки, потонулої в шелесті гнилого листя, переставляючи налиті свинцем ноги під муром будинку, де йому судилося спізнати гіркоту любови. Вулиця, якою він проходив вічність у сизому кушпелінні, вихаркнутому автомобілями, що виводком черепашилися від автовокзалу, виривалася з-під ніг безликим звіром пам'яті. Скільки б він не жив, щось невиразне, бліде повертало до тієї вулиці. То він бачитиме її мокрою від осіннього дощу, то в каші розтопленого під колесами автомобілів снігу. Життя бо давно відкрило найтемніший вибалок. Щоправда, на нього треба ще глянути, щоб не вхопити хвороби всіх інтелектуалів і педерастів, песимізму. Уроки злиднім давалися в знаки, навчили невтомної боротьби духу, що в порівнянні з ними фізичні терзання були нічим іншим, як прелюдії скаженого віслюка до злучки. Оцій порі Шмулевич завжди вигулькував з-за рогу скляного маркету. Засунувши руки до кишень, він, вистромивши пергаментного, витягнутого, мов кобиляча голова, писка, спостерігав розіпнутого на промовах Віталія. Дочекавшись, коли юрба перестане сходити піною обурення, а Віталій з лящем охолонуть, він підходив, тихо, по-котячому, дряпаючи цвяшками на підошвах шикарних американських черевиків, смикав за рукав, говорив «Ходім, щось перекусимо». Цього разу Шмулевича не було. Він відчув необхідність бачити, говорити з цим чоловіком. Гостра розпука різонула по очах. Віталій пройшов, одхекуючи, вихаркуючи криваві згустки під ноги повз будинок, глянув донизу, ще раз плюнув, помахав невідомо кому рукою і подався до кав'ярні, де мав надію зустріти хоча б Ляща. Він знайшов їх обох. Лящ поважно розкинувся на стільці, перекинувши через здорову, як голобля, руку плаща, а Шмулявич нарізав у прискореному темпі Бетховена на старезному піаніно. Він відбирав простір ударами по клавішах, самочинно змінюючи темп, умисно плутаючи місця. Він ліпив якісь змилки замість звуків, хекаючи, допомагаючи ротом, губами, втупивши непорушний погляд у клавіатуру. Звуки репіли возами, рохкали свиньми, лилися підбитими жайворонками.